إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أيها المستمعون، كين لليا ننادو هي المباركة انضايف موم الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بها المسلمين. ندعو أنبائي وكمان بالله وكما جنياكي نسفزاكي زيوك وما أرنقيشي قواي وإسلام تنقل زيوانه أبو عطية حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه أمي أنزية كزنغنزية فضل زم صحابة وفتية السنة زمتون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتاج بعض الأحاديث الصحيحة مبازو زنقويا وشريا نقونيشا ليو يمهيلو لاو سقرر يا الله جل وعلا نما شاكو ياكي بس ننجتنغل يميمي كوانزا كوانزا كتجهيز وفضائل زم صحابة وفتية قرآن كتاب الله جل وعلا، لكن قدر الله ما شاء فعل. الصحابة تنبسم الصحابة أمسيما الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى يقام لنبتمك ونين الصحابة منانك والصحابة أمسيما الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كونزا نيولي أمباي أو نكيل أمباي ألي كتانا na nabii Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aliyekutana naye. Baadhi ya ulama qalu as-sahabatu kullu man ra'a an-nabiy alayhi as-salatu wa salam, sahaba ni yule ambaye aliyemuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, la pili akamwamini yeye Mtume, na la tatu wa mata ala al-islam, na huyo alimuona Mtume akamwamini akafa katika Uislamu. Wakasema baadhi ya ulama hata kama ilitokezea katika kati hapo kwamba alikuja karitadi huyo alimuona Mtume akamwamini baadaye katikaje karitadi baada ya karejea tena katika Uislamu na akafa Muislamu, huyu bado anahesabika kuwa ni sahaba. Kwa hiyo tunapoongelea masahaba tunaongelea wale watu ambao waliokutana na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam halafu wakamwamini na wakafa hali wakiwa ni Waislamu. Hawa huitwa masahaba Kiswahili, as-sahaba tu Kiarabu. Akiwa mmoja sahabiyun mwanamme, as-sahabiyatu mwanamke. Kwa hiyo sasa hao ambao walikuwa naye Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam na pia wakamuamini na wakafa hali ni Waislamu. Viumbe hawa, watu hawa, umma huu au jamii hiyo, Qur'ani, maneno matakatifu ya Allah Jalla wa Ala, watu hawa imewazungumza vipi na imekuja kuwasifia kwa sifa gani? Yeye kwenye kitabu Allah Jalla wa Ala zapatikana ayat au nusus ambazo zimekuja kutaja habari zao watu hawa? Yeye katika Qur'an kuna ayat au kuna nususi ambazo zimekuja kutaja fadhila zao watu hawa? La shaka anna aljawaba na'am, hapana shaka kwamba jawabu ndiyo. Qur'an tukufu imetaja, bali imejaa ndani yake mifano mizuri na utajo mwema kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na mimbabi tanbih, nadwa inaanzia kutaja fadhila za masahaba, kutaja wao kwenye Qur'ani na sunna ya Mtume alayhi salatu wa salam, ili sasa katika muendelezo wa nadwa hizi, kesho watakapokuja wahadhiri wengine na maduati wetu wengine, wao sasa waeleze na waonyeshe Waislamu kwamba kuna watu ambao wao sasa wana kauli nyingine na wana misimamo mingine na wana itikadi nyingine dhidi ya yale ambayo yaliyotajwa ndani ya Qur'an, dhidi ya yale ambayo yaliyotajwa katika sunna sahihi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halafu watu hao hujitakidi wakitangaza kwamba wao ni Waislamu, kwamba wao ni Waislamu. Hii kwa yule ambaye atakuwa anakaa katika majalis, katika vikao kama hivi, kwa lengo la kufaidika, ataweza kufanya upambanuzi kwamba kumbe hawa maswahaba, Qur'ani, kitabu kitakatifu kisichokuwa na shaka ndani yake, kimesemaje kuhusiana na maswahaba, kadhalika sunna ya Rasul alayhi salatu wassalam imezungumza vipi kuhusiana na maswahaba. Kisha atokee mwanadamu apite mitaani, ataje sifa, ataje maneno ambayo ni kinyume na Qur'an na sunna, hapo ndipo ambapo wewe mwenyewe utakuwa ni hakim wa kusema kwamba huyu kwa haya anayosema, kwa haya anayoyaitakidi, kwa haya anayotangaza, yupo kinyume na Qur'ani na sunna ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Na akiwa yeye yuko kinyume na Qur'ani na sunna, hawezi kubaki tena akawa ni Muislamu, bal huwa yakun yad'i al-islam wa laysa min ahlihi, bali atakuwa yeye kwamba anadai tu kwamba ni Muislamu, anaudai ule Uislamu na hali ya kuwa yeye si miongoni mwa hao watu wa dini hii takatifu ya Uislamu. Allah tabaraka wa taala, kwanza nikianzia katika sura At-Tauba aya nambari 100, ni aya ambayo mbele ya wanafunzi mara nyingi huwa inasoma yafasiriwa tunapotaja ile ubora na ule usahihi wa manhaj ya salafi salih, na watu ambao twajinasibisha kwamba dini yetu kuanzia itikadi, kuanzia ibadati, kuanzia muamalati, kuanzia na sunuh, kadhalika na mambo yote ambayo ya dhahir, kadhalika na batin, twayachukua tukiyatekeleza tokea kuanzia kwa Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, ambayo yeye aliwafundisha masahaba, masahaba wakafundisha at-tabi'in, na wao atba'u at-tabi'in, wakaja a'immatul huda wal haqi, kwamba sisi tunapotoa kupita katika mihadhara au katika durus au katika khutba ya Ijumaa, kwamba tunapotoa kwamba usahihi wa manhaj usalafi na da'wa salafia, miongoni mwa aya ambazo hutumika sana ni hii hii aya nambari 100 katika surat At-Tauba, kuwaambia Waislamu salama za manhaj, salama za itikadi, salama ya dini, usahihi wa mfumo, ni mfumo ambao walikuwa nao as-salafu as-salih, akianzia bi Muhammad alayhi as-salatu was-salam wal khulafa ar-rashidun wa at-tabi'un wa tabi'ihim bi ihsan min a'immati al-huda wal haqq. Lakini leo tutaisoma tena aya hii tukiwa tuanzie kuangalia Qur'an, kitabu cha Allah jalla wa ala, kiujumla wake kwanza imewazungumza vipi masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah jalla wa ala akasema katika aya hiyo, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabauhum bi-ihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. انا سمع ربنا سبحانه وتعالى والسابقون الاولون نا wale watangulizi wa mwanzo na wale waliotangulia wa mwanzo. Allah jalla wa ala anatoa sifa na akitoa habari kwamba katika umma huu kuna watu kaitwa ni as-sabiquna al-awwalun, wale waliotangulia wa mwanzo. Kisha akawataja akasema, minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirin na ansar. Na muhajir ni yule ambaye aliondoka Maka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, ilipokuja amri ya kuhama katika mji wa Maka, muda ambao ilikuwa bado sio mji wa Uislamu, sio mji ambao unashikiliwa na kudhibitiwa na Waislamu. Ni mji ambao katika aya hii ya shuka au katika zama hizo ilikuwa bado kwamba mji wa Maka unasimamiwa na kuendeshwa na kudhibitiwa na wale kufaru Quraishi. Allah subhanahu wa ta'ala alipoona kwamba Maka si sehemu salama, Waislamu wadhalilishwa, Waislamu wateswa na hawawezi kufanya dini yao kwa wasaa na kituo na nafasi, Allah subhanahu wa ta'ala akampa amri mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam kwamba awatangazie Waislamu wale dhuafa wal masakin waliokuwa hawapati nafasi ya kufanya dini yao sawa sawa katika mji wa Maka, wahame Maka waelekee Madina. Kwa masahaba hao waliohama pale Maka kwa amri ya Allah tabaraka wa ta'ala, waliohama pale Maka kufuata amri ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam na yeye mwenye kitendo chake ikawalazimu kuhama kutoka Maka kuelekea Madina. Hawa kwa neno la utambulisho wanaitwa muhajirun, ni masahaba waliohama, walihama Maka wakaelekea Madina. Sabit nego sasa nani ko adhan ah ndio wapi ni bwana na wale walio min almuhajirin, miongoni mwa muhajirin wal ansar, na ansar wakaazi wa Madina, masahaba wa Madina ambao waliwapokea na kuwanusuru na kuwasaidia na kuwapenda ndugu zao ambao walihama Makka wakaelekea Madina. Allah anasema was-sabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, miongoni mwa muhajirin na ansar, walladhina tabauhum, na wale ambao waliowafuata hao, walladhina ittabauhum, na wale waliowafuata hao muhajirin na ansar bi ihsani. Allah nasema waliwafata kwa wema, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Allahu jalla wa ala ameridhika na wao wote, muhajirun na ansar, na wale ambao wamewafata hao muhajirun na ansar kwa wema. Allahu man فوق السماوات والأرض الذي هو الرحمن على العرش السوى. أنا سيما رضي الله عنهم waradu anhu, Allah tabaraka wa ta'ala ye ameridhika na wao, amewaridhia wao, na wao pia watakuwa radhi na wataridhika kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa na kuandalia katika nyumba ya malipo yake siku ya kiyama, peponi watakuwa radhi. Kisha Allah akasema wa a'adda lahum jannatin, na Allah ameandaa kwa ajili yao, ameandaa kwa ajili yao, wa a'adda lahum, kaandaa kwa ajili yao. Allah amewaandalia, kawaandalia nani? Kawaandalia muhajirun na ansar walladhina tabauhum biihsan, wale muhajirun na ansar na wale walio wafuata hao kwa wema. Allah kaandaa kwa ajili ya kitu gani? Jannatin, mabustani, kwa maana ya pepo. Tajiri tahtaha al-anhar, ambazo zinapita chini yake mito. Khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Dhalika al-fawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Amaye ameridhiwa na Allah tabaraka wa ta'ala na akaandaliwa pepo, akakaa humo milele, atakayepata fursa hiyo Allah akakirimisha, akasema huko ndiko kufuzu kukubwa. Aya hii ni miongoni mwa aya zilizo wazi kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye amewaridhia masahaba wote ya umuma. Allahu jalla wa ala yeye amewaridhia masahaba kwa ujumla wao, almuhajirun wal ansar. Baadaye tukaingia na kina sisi masalafi ambao tuwafuata hao kwa wema. Tukiwafuata hao kwa wema, tutakuwa nasi tumefuata njia yao na yale ambayo Allah jalla wa ala ameyasifia kwao. Endapo tutawafuata wao kwa wema, Allahu jalla wa ala atakuwa ameturidhia na kukuandalia pepo ambazo zapita chini yake mito, tukae huko milele, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Hivi akija mtu ambaye ni rafidhi Shii, yeye akwambia kwamba hawa masahaba ni makafiri, Abu Bakri finnar, Umar finnar, Uthman finnar, Aisha wa Hafsa kilahuma finnar, wewe utapata kujiuliza hivi Allah tabaraka wa ta'ala yeye atakwenda kuwaradhi na aandae pepo zenye mito chini yake, kisha akasema hawa watu watakaa humo milele, hivi Allah jalla wa ala atakuwaradhi na atoe radhi yake kwa watu ambao ni makafiri? Swali tuulizana, hivi Allah jalla wa ala atakuwaradhi na watu al-kuffar? Nani anasema wala yarda li'ibadihi al-kufur? Wala Allah jalla wa ala yeye hawiradhi na wala haridhi kwa waja wake kujipamba na kushikamana na ukafiri. Hawa al-khubatha, hawa watu al-fasaka, hawa watu ambao ni al-majusiyun, wanao wakufurisha masahaba, wao utaona kwamba hawa jamaa wamebugi stepu, wameacha njia sawa, hawa si Waislamu. Kwa sababu Qur'an katika aya hiyo Allahu jalla wa ala anasema kwa uwazi, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin, muhajirun na ansar na kila ambaye atakayofuata hao kwa wema, Allahu jalla wa ala amewaridhia wote na wao watakuwa radhi. Allah subhanahu wa ta'ala kaandaa kwa ajili ya upepo zapita chini yake mito, watakaa humo milele, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Hii ni aya ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha kwa uwazi, amewataja masahaba kiujumla ni watu wema. Wasingelikuwa wema kwa sababu Allah yeye alipowaridhia ni ishara kwamba hawa ni watu wema. Hatuna budi kusema masahaba ni watu wema. Hiyo ni aya ya kwanza, biikhtisari kwa ufupi wake. Aya ya pili, na laali itakuwa ndio aya ya mwisho kwa leo. Leo siku na mvua baba. Allah anasema katika aya ya mwisho ya suratul Fath, katika aya ya mwisho ya suratul Fath, aya ambazo nasitanguliza kusema ni aya ambazo zawasifu masahaba kiujumla. Nadwe itakwenda kuwasifia masahaba kiujumla, baadaye sasa kimakundi. Muhajiruna peke yao fadhila zao, Ansar peke yao fadhila zao, baadaye ambao watakuwa na sifa maalum kama wale al-khulafa ar-rashidun, bali ashabu Badr, bali ashabu Uhud, bali ashabu bay'atu ar-ridwan, bali sahaba mmoja mmoja. Abu Bakr peke yake, Umar peke yake, Uthman peke yake, Ali peke yake na wengineo peke yao. Hizi na duat zitawafahamisha Uislamu kumbe Qur'an na Sunna imewazungumza sahaba kiujumla, halafu kitimu, halafu kimmoja mmoja. Kwamba hawa ni watu wazuri. Anakuja aliyeshiba, aliyeshiba mchele wa bure, asema hawa ni makafiri. Allah anasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashim al-Qurashi al-Makki ni mtume wa Allah. Kisha Allah kasema walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye, na wale walio pamoja naye huyo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hivi rasul alikuwa pamoja na kina nani? Labda niulize nyinyi, rasul mzungu stadi hapa, huyo hapa ambaye yuko nyuma ya bwana ulivaa kanzu si kama ya chakileti marangani, huyo stadi ya kofia aina peke yake hapa, rasul alikuwa pamoja na kina nani nyuma yako hapo? Ha, ah, huyo kulieni kwako. Huyo mtume alikuwa pamoja na kina nani? Masahaba. Hiyo ndio jawabu, na hayo ndio maneno. Walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye, Allah kasema ashidda'u 'ala al-kuffar, hawa walikuwa wakali na walikuwa na nguvu dhidi ya makafiri. Ruhama'u bainahum, tena walikuwa wakihurumiana na kupendana sana baina yao, baina yao wenyewe wakihurumiana, wakipendana sana, lakini dhidi ya mfukafiri wao walikuwa ni wakali sana. Allah kasema tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, utaona hawa walio pamoja naye Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, utaona wakiruku tena wakisujudu wakitafaradhi zitokazo kwa Allah tabaraka wa taala, wakitafuta fadila zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, narathi utawaona, tarahum utawaona wao rukaa wakiruku pamoja katika sala tano hizo, sujada na wakisujudu, yabtaghuna fadilan min Allah wa ridwana, wakitafuta fadila zitokazo kwa Mola wao narathi. Hii ni bonge la tazkia, hii ni tazkia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawashuhudisha, anashuhudia kwamba hawa masahaba ibada ambazo walikuwa wakizifanya, walikuwa mukhlisun katika vifua vyao, walikuwa na ikhlas, hawakuwa na lengo jingine. Kasema yabtaghuna fadla min Allah bi rabbihim min Allah wa ridwana, zitokazo kwa Allah na rabi. Kisha akasema simahum, sifa zao masahaba hao, simahum sifa zao, sifa zao, simahum simahum yani alama zao, hawa masahaba alama zao, fi wujuhihim utaziona wazi katika nyuso zao, min athari sujud, kwa athari ya kusujudu sana. Yani alulama biikhtisara kana kauli mbili, alama za katika nyuso wakasema ni ile hali ya mng'aro na ule kumemetuka na ile kwamba nyuso zimekunjuka zinakuwa na nuru kwa sababu ya ile iman, kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya matendo mema. Allahu jalla wa ala akaka watia nuru katika nyuso zao, na wako pia waliosema kwamba simahum fi wujuhihim ni vile vijidoto au vile vijisuguru ambavyo watu huwa waota katika kono kwa sababu ya wingi wa kusujudu. Na kauli ya kwanza ndio yenye nguvu zaidi ni ule mnaro na ile hali alwadaa wa nuru katika nyuso zao. Allah akasema dhalika mathaluhum fi at-taurat, hizo ndizo sifa zao katika Taurat, hizo ndio namna walivyotaja sifa zao katika Taurat. Kumbe hawa masahaba si tu kama wametajwa ndani ya Qur'an na Sunna, bali walitajwa na sifa zao katika Taurat, vitabu ambavyo vinatangulia. Dhalika mathalum fi at-taurat, hizo ndio sifa zao katika Taurat. Kisha Allah akasema wa mathaluhum fil injil, na sifa zao zilizotajwa masahaba wa nabii Muhammad alayhi salatu wassalam katika injil, akasema kazarin akhraja shafaahu, ni sawa sawa na mti ambao umetoa matawi yake. Sifa za masahaba katika injil, katika Taurat wametajwa watakuwa na sifa za kurukuu na kusujudu pamoja, na wakifanya hayo hawana wala chukitafuta ila fadhila za Allah tabaraka wa taala na radhi. Ama katika injil ya nabii Isa alayhi salatu wassalam, Allah kasema kazarin, ni sawa sawa ni mti, ni kama vile mti akhraja shatahu, mti ambao umetoa matawi yake. Fastaghlaba, yale matawi kamenepa yakawa manene. Fastawa ala suqihi, halafu yakastawi yakanawiri yakaimarisha kwenye kidogo cha mti ule. Yujibu zurraa, mti ambao umepandwa ukanawiri ukanenepa umestawi vizuri. Yujibu zurraa, ukamfurahisha ambaye ni mkulima. Liyaghidha bihimul kuffar, liyaghidha bihimul kuffar, ili umtie chuki, umtie na kughasirika, umtie na hasad ambao ni makafiri. Aya wabe, yeyote ambaye atawachukia masahaba anakuwa nani? Anakuwa kafir. Yujibu zurraa liyaghidha bihimul kuffar, na pena uwatie hasira na chuki na bughdha wale ambao ni makufari, wale makafiri. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, Allah ametoa ahadi ya kweli kabisa kwa wale walioamini na wakafanya matendo mema miongoni mwao, watapata msamaha kwa madhambi walioyafanya duniani na kwa zile ibada ambazo njema walizozifanya na Allah akazikubali. Akhera amewekea ujira mkubwa sana. Hii ni aya ya pili ambayo kiujumla inataja fadhila za masahaba kiujumla wake. Aya ni nyingi, aya ni nyingi, hata hizi ambazo zimetaja masahaba na fadhila zao na sifa zao kiujumla ni nyingi, lakini muda wetu umesogea na huku anayesimamia ndio yenyewe huwa hamsamehe mtu kuongeza wakati, kwa sababu walinganizi ni wengi na wasemaji ni wengi. Lakini kwa Muislamu ambaye anaamini Qur'an na Sunna, ambaye anaamini nguzo sita za Uislamu na zile tano za nguzo sita za imani na tano za Uislamu, yesi mpaka apate aya 50 60 na 100, aya moja yamtosha kumpa dalili katika jambo. Hadithi moja sahihi yamtosha katika dalili katika jambo. Tukisoma mbili itakuwa angalau tumefanya nyongeza. Ndugu zangu Waislamu, masahaba wa Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum ni viumbe wema, viumbe watakatifu, viumbe safi, viumbe wa kweli waliokamilikiwa na sifa zile angalau za kuwasifia wanadamu. Ni watu ambao Qur'ani haikuwasifu ila vizuri, Sunna haikuwasifu ila vizuri, na al-ulama kadhalika wale wema maulama wa Kiislamu, hakuna ambaye kazungumza vibaya kuhusiana na masahaba ila yule ambaye atakuwa ni kinyume na hao maulama na ambaye yupo kinyume na dini hii ya Uislamu. Kwa hadi hapa nakoma, kwa maana nafikia kumwomba Allah jalla wa ala atuwafikishe katika ambayo anayapenda na kuyaridhia. nimrejeshe ambaye endesha na dua hii. Jazakumullahu khairan.